बड़ा देवड़े बड़ा दिया कहीं की, बड़ा देवड़े बड़ा दिया कहीं की, बड़ा बोलाई लाज नहीं की, बड़ा देवड़े बड़ा दिया कहीं की, बड़ा देवड़े बड़ा दिया कहीं की। बड़ा दिया पड़ी चिहूरी हरी है पड़ी चिहूरी, बड़ती करी छह कहीं कहारी, सुख बा दुख जहा भोगिले सब तहा, आह पद कु सहा नहीं के चौबा।